iedereen. Elke dag uit volle borst. Paradise FM. Alles wat je nodig hebt voor jouw droomhuis vind je bij Omni. Van koelkasten, wasmachines, televisies, telefoons tot comfortabele bedden en zelfs trendy meubels. Of bezoek onze optica voor een gratis oogmeting en monturen van topmerken als Ray-Ban en Gucci. Wacht niet langer, kom vandaag nog naar Omni in Zeelandia of Santa Maria. Ben jij klaar om te flaneren over Curaçao? Stap dan in de ultieme rijervaring met de Audi A7 Sportback Quattro uit 2012. Met maar liefst 310 pk onder de motorkap en de interieur nog in topstaat, rij jij in pure luxe voor slechts 25k. Of zoek jij een betrouwbare stadsauto? Onze Peugeot 107 uit 2011 is een origineel Nederlandse auto en altijd bij ons in onderhoud geweest. En daarom krijg je ook nog eens 3 maanden garantie. En dat voor slechts nog ineens 9k. Kom nu naar Car Team Willemstad, waar je weet wat je koopt. Genieten van helder blauw water. Dansen tijdens het happy hour. Romantisch dineren met de beste unplugged beach sessions. Zanzi is vakantie. It all happens at Jan Tiel Beach. Een heerlijk verkoelend zwembad. Zonder torenhoge energiekosten? DINAF Solar maakt het mogelijk. Bespaar slim met de kracht van de zon. Ga naar onze website dinaf.com of kom langs in onze showroom voor meer informatie. DINAF, it's all about power. Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat. Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontzorgen en regelen je materialen snel. En tegen marktconforme prijzen, zodat jij door kunt met de bouw. Kijk op bib.cw of bel 433-8533. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ben je geslaagd voor je HAVO en wil je in 1 jaar je VWO-diploma halen? Of ben je gezakt en wil je niet alle vakken weer overdoen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat aansluit op jouw behoeften. Met de meeste persoonlijke begeleiding halen wij de hoogste slagingspercentages. Voor een erkend diploma zonder staatsexamen ga je naar het Abel Tasman College. Al 30 jaar geslaagd. Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat. Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar. Bel het Abel Tasman College voor meer informatie. 737-1046. Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7:30. Opnieuw storing bij Flow afgelopen weekend. Goedemorgen. Telecommunicatiebedrijf Flow heeft gistermiddag op haar sociale media gemeld dat de internetdiensten die getroffen waren volledig zijn hersteld. Het is onduidelijk hoeveel wijken er afgelopen weekend zonder Flow zaten, maar op sociale media werd al vanaf zaterdag geklaagd. Het bedrijf heeft excuses aangeboden voor het eventuele ongemak. De storing van afgelopen weekend is nog een gevolg van de onderhoudswerkzaamheden in verband met de grote storing van 2 weken geleden, toen in het weekend veel abonnees meer dan 20 uur zonder internet zaten. Hiervoor is een korting van 15% aan alle getroffenen aangeboden. En in de wijk Mahuma is zaterdagochtend iets voor 12:00 middags een man overleden die was gevallen van een dak van een huis in aanbouw. Toen de politie aankwam, troffen ze de man op de grond van het huis aan. Bij aankomst van ambulance bleek de man overleden. Momenteel wordt onderzocht hoe het komt dat hij van het dak is gevallen. En de Centrale Bank van Curaçao in Sint Maarten brengt op 1 juli een speciaal gekleurde circulatiemunt ter waarde van 50 cent in omloop in beperkte oplagen. Deze herdenkingsmunt is geslagen ter gelegenheid van het einde van de co-circulatieperiode en de aanvaarding van de Caribische gulden als het enige wettig betaalmiddel in Curaçao en Sint Maarten. De herdenkingsmunt heeft verder hetzelfde ontwerp als de reguliere 50 cent met als unieke feature de kleur. Aan de voorkant wordt een ingekleurde oranje bloesem vertoond. En dat was het. Meer nieuws lees je op paradisefm.cw. altijd weten wat er met uw bankpas gebeurt? Dankzij onze handige sms-alert-service krijgt u een sms op het moment dat u uw betaalpas, creditcard of multicard gebruikt, online, in een winkel of na geldopname bij een ATM. Zo blijft u perfect op de hoogte van uw transacties. Als er iets niet klopt, ziet u dat direct. Bijvoorbeeld in het geval van diefstal of skimming. Registreer nu snel en eenvoudig, online of bij een van onze branches. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamprek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu. Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Fit worden was nog nooit zo leuk. Bij CrossFit Damakor. Een plek vol energie, mensen en plezier. Kom zoals je bent. Win een droomvakantie naar Medellin met Shell motorolie. Geef je motor de beste zorg met premium motoroil van Shell. En maak kans op een onvergetelijke reis. Hoofdprijs: 2 vliegtickets naar het bruisende Medellin. 4 luxe hotelovernachtingen in een 4-sterrenhotel. En $750 contant zakgeld voor extra plezier. De actieperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni 2025. De winnaar wordt 1 juli 2025 bekendgemaakt. Lever je loten in bij Cuzeta of een van de deelnemende verkooppunten. Mis deze kans niet. Verzorg je motor en win een geweldige reis naar Medellin met Shell motorolie. No te voy a tratar como yo, no te voy a... 103.1 FM. Dit is Paradise FM. Nadine Roos. Lekker dansen de dag beginnen met Cool and the Gang. Ooh la la la, let's go dancing. Ooh la la la, lips on ships. I'm getting to grips with what you said. No, it's not in my head. I can't awaken the dead. Day after day. Why don't we talk about it? Why do you always doubt that there can be a better way? It doesn't make me wanna stay. Why don't we break up? There's nothing left to say. I got my eyes shut, praying they won't stray. And when I sex stop, that's what makes the difference today. I hope you blow it. Williams bij Paradise. En Sexed Up. No. Wat is waar? En ook vandaag weer de kans op leuke prijzen in Wat is waar? Deze week namelijk elke dag 2 movie tickets om het spel. Hartstikke leuk om even samen met elkaar naar de bioscoop te gaan. Misschien naar de Formule One, de movie die is uitgekomen. Of misschien met uitzicht op de zomervakantie. Ook leuk om te vieren met Lilo en Stitch. Tijd nog steeds. How to Train Your Dragon. Dat is ook een drievoudig Oscar-winnende film. En Golden Globe winner. Nou, van alles om uit te kiezen. Dan moet je eerst nog wel de juiste stelling kiezen. Want in Wat is waar krijg je natuurlijk 3 stellingen voorgelegd. 2 daarvan zijn niet waar. Eentje is dat wel. En jij laat mij weten via 6751031 welke dat is. Nou, laten we beginnen met stelling 1. Fans van zangeres Evita moesten bij een concert in Londen bijbetalen om het lied Don't Cry For Me Argentina te kunnen horen. Of denk jij, stelling 2, duizenden mensen in Noorwegen hebben vrijdag onterecht te horen gekregen dat ze een grote geldprijs hadden gewonnen in een loterij. Of denk jij, stelling 3, De Nederlandse stad Winterswijk wil wachtende mannen tijdens het shoppen weren in het centrum om zo een positievere ambiance te krijgen in het dorp. Wat is waar volgens jou? Dat laat je weten dus via 6751031. Dan heb je stelling 1, stelling 2 of stelling 3 door. En wie weet ga jij er vandoor met die 2 movie tickets en mag je bij de movies een leuke film gaan uitzoeken. Zometeen Coldplay en eerst Taxi's Midnight Runners.